हाँ जी, 12 बज गए हैं जी। चचा क्या होता है जी? बेटा तो आपको पता है, चचा क्या होता है? अंकल। अंकल जो वालिदा का भाई हो। apa katanya saudara laki-laki dari ibu? Bukan, kalau caca itu apakah saudara laki-laki dari ibu? Caca walida ka bhai hota hai ya walid ka? Walid ka bhai. Walid ka. Caca walid ka bhai hota hai. Aur walida ke bhai ko kya kehte hain? Mamu. Mamu. वालदा को मामा, अच्छा माम वो पंजाबी में कहते हैं, मामा पंजाबी में कहते हैं, उर्दी में मामू कहते हैं, अंग्रेजी में बाज वालदा को मामा कहते हैं। वालदा का भाई मामू, मामू सुधारा लकी-लकी दर इबू मामू। अगर किसी को बेवकूफ बना दें, kalau ingin membuat orang jadi अगर किसी को कोई छोटा मोटा धोखा दे दें, तो फिर भी एक मुहावरा इस्तेमाल होता है, मामू बनाना। ये तो बियासा है, बस और भी सबूत मामू बनाना, उसका मतलब होता है किसी को बेवकूफ बना देना। ये तो मजरीकन औरंग दिबडोही, तब मक्सुनिया बुकान जहाँ की मजबडोही आई है। इसलिए पढ़ाई करें, कर रही तो कतनी ब्लाजर ला, क्लास में सोकर हमें मामू ना बनाए। जी, जगह तिदुर di क्लास dan menjadikan kita mamu tentunya। चचा कहते हैं वालिद के भाई को, jadi saudara laki-laki dari ayah disebut caca। अब उर्दू जुबान में ये भी फर्क है, अगर वालिद का भाई छोटा हो तो फिर चचा कहते हैं। Nah, dalam bahasa Urdu ada perbedaan, kalau adik laki-laki dari ayah itu caca. Agar walid ka bhai bada ho to uske liye naam aur hai. Tapi kalau kakak atau abang kisi ko pata ho itu lain lagi. Kisi ko ilm ho, siapa yang tahu katanya? Haan ji, kya kehte hain aap bhi hame mamu bana rahe hain? Katanya tuan menjadikan kami mamu lagi katanya. उन्हें पता ही नहीं हमने सवाल क्या किया। चचा तो कहते हैं वालिद के छोटे भाई को, चाचा तो वालिद के बड़े भाई को क्या कहते हैं? ताया, ताया, ताया अब्बू या ताया अब्बा। लेकिन चचा अब्बू नहीं कहते, चचा को सिर्फ चचा कहते हैं। यदि कलाओ ताया, चचा जान कह सकते हैं, ताया बाबू, ताया अब्बू, ताया अब्बा। Tapi kalau caca hanya biasa caca atau caca jan. Caca jan, jan tu ya, अच्छी तरह जानते हैं। Katanya semua tahu jan itu apa katanya? वो कल परसों कोई आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने जान का लफ्ज बोला, तो अगले दोस्त ने जान की इतनी variations गिनवाई उर्दू की, मैं खुद हैरान हो गया। अच्छा, jadi katanya kemarin ada yang saling ngobrol dan ada keluar kata jan. Lalu kemudian katanya mereka menghitung-hitung, ada banyak sekali katanya arti jan di dalam bahasa Urdu. Jan, janu, janam, jane man, janan, क्या कुछ उन्होंने गिनवा दिया। तो जान का आपको इलम होगा, जान katanya mungkin tuan-tuan sudah tahu artinya। जान किसी को प्यार के साथ कहते हैं। जान itu digunakan untuk menyatakan cinta atau sayang kepada seseorang। आप अपनी सुपर वूमैन को भी जान कह सकते हैं, जाने मन भी कह सकते हैं। यदि katanya ini bilang ke Pak Superman, tuan kepada superman tuan bisa woman. Juga Pak Superwoman tuan bisa bilang jan katanya। sayang farsi में मन का लफ्ज होता है मैं। Bahasa Farsi man itu artinya saya। Farsi man कहते हैं मैं, तो जाने मन का मतलब है मेरी जान। जाने मन artinya jiwa saya। और फारसी में मन के लिए सिर्फ मीम का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। भाषा फारसी पुन कलो उन्तुक मान मीम पुन चुकुब, इसलिए जाने मन को छोटा करके जानम भी कहते हैं। सही, जाने मन भी उच्चारण जानम। तो ये लफ्ज हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किए हैं अपने फारसी इशार में। यदि कथा कथा ini digunakan juga oleh हजरत मसीह मऊद dalam syair-syair farsi beliau। जानम का लफ्ज हुजूर ने इस्तेमाल किया है। तो कहता जानम, जानम का मतलब है जाने मन, मेरी जान। ये तो अर्थ है जान मन, अर्थ है जीवा को। तो चचा और ताया, चाचा और ताया। लेकिन मामू चाहे वालदा से छोटा हो बड़ा हो वो मामू ही होता है। tapi kalau paman sebelah ibu baik adik ibu maupun abang ibu tetap mamu। ठीक है, अब चचा की बीवी क्या होगी? Kalau istri dari caca apa? Caci ya caci. Caci भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है। चचा को चाचा भी कहते हैं। यदि कहते चाचा अथवा चाचा बिसा चाची अथवा चाची। दोनों ठीक हैं, चाचा भी और चचा भी। यदि दो-दोनों बिसा चाचा अथवा चाचा। लेकिन चाचा ज्यादातर पंजाबी जानने वाले कहते हैं। चाचा biasanya orang-orang yang berbahasa Punjabi। पंजाबी में चाचा कहते हैं। तो चाचा tanpa alif। उसकी बीवी चाची या चची। यदि स्त्री beliau चाची, चाची atau चाची। और ताया की बीवी को ताई कहते हैं। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का एक इल्हाम है ताई आई, ताई आई, ताई आई। तो हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के जो बड़े भाई थे, क्या नाम था उनका? अबांग। हजरत मिर्जा गुलाम कादिर साहब जो उनकी बीवी थी, वो हजरत खलीफतुल मसीह सानी की क्या लगी? नहीं, बैत ली तो बाद में लगी, क्या? ताई, ताई, ताई। तो वो हजरत खलीफतुल मसीह सानी के जमाने में उन्होंने बैत की थी। अब हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का ये जो इल्हाम था, ये आके उस जमाने में पूरा हुआ। यदि स्त्री दारी अबांग हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम itu baiat di zaman Hadrat Khalifah kedua radhiyallahu anhu, makanya kemudian ilham itu sempurna di zaman itu, karena kan beliau huzur kedua kan memanggil tayi kepada istri atau pada paman, istri dari paman। इसलिए आपके आपको इन रिश्तों की तफसील बताई है कि ये इल्हाम हो सकता है किसी वक्त आपके सामने आ जाए। Makanya katanya dijelaskan kepada tuan-tuan ini mengenai hubungan kekeluargaan itu. Aku tak tahu ke tai kise kehte hain. Agar supaya bisa mengetahui siapa yang maksud dengan tai tadi. Tuh, ye ilham kis tarah pura hua? Bagaimana ilham itu sempurna? Di caca ke bete the. Ab iska tarjmah karne ki zarurat to nahi hai. Katanya tidak perlu diterjemahkan. Samajh aa gayi sabko? Sudah faham kan? Ji, aage padhe. Jadi baca selanjutnya. Aage padhe ji. Wo umar mein Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam chote the. Chote the. Ye botal is mic se choti hai. Ye mic bada hai. ये माइक बड़ा है, बड़ा छोटा या छोटी, छोटी छोटी या छोटा। ये ग्लास छोटा है, ये बोतल छोटी है, ये मोनस है, ये मुजक्कर है। छोटा, छोटी, बड़ा। ये किताब भी बड़ी है, ये बड़ी है, ये मोनस है। मोनस, ठीक है। यदि perempuan itu betina, eh perempuan apa? galat kan? menikah? Monas. Oh, aurat muannas. Aurat yang muannas. Oh iya, nih, but oh galat kita Indonesia banget. Acha. Jadi buku ini betina. Chota muzakkar. Chote muzakkar muannas. Chote jama. Chote jama. Chote muzakkar jama. छोटे बच्चे छोटे लड़के लेकिन छोटी लड़की छोटी लड़कियां छोटी लड़कियां छोटे लड़कियां नहीं छोटी लड़कियां छोटी लड़कियां उम्र आपकी उम्र कितनी है उम्र कितनी मौलवी साहब आपकी उम्र कितनी है मेरी उम्र माशाल्लाह 53 साल है 53 साल है अच्छा एक ये काम करें कल के लिए एक ये काम करें कि आपकी जितनी भी उम्र है उसका उर्दू लफ्ज कल आपको याद होना चाहिए jadi katanya pekerjaan rumah besok ialah masing-masing menghafal dalam bahasa Urdu umur masing-masing. Jis se marzi puche, lekin aapko yaad hona chahiye. Jadi hafal tanya ke siapapun boleh, tapi hafal. Theek hai, wo umar mein Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se chote the. Samajh aa gayi? Jab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne logon ko اسلام کی دعوت دی لوگ کہتے ہیں آدمی سارے جن میں عورتیں بھی شامل ہو سکتی ہیں مرد بھی شامل ہو سکتے ہیں jadi لوگ itu orang banyak bisa campuran dari laki-laki dan perempuan bisa laki-laki اسلام کی دعوت دینا کیا مطلب ہے اسلام کی دعوت دینا تبلیغ اسلام حضرت تو حضرت علی بچے تھے یعنی جس وقت حضور نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا ہے اسلام کی تبلیغ کی ہے تو حضرت علی کی عمر بہت چھوٹی تھی اب چھوٹے بچے تھے اس وقت ان کی عمر 10 سال کے قریب تھی قریب آپ کو سمجھایا تھا یہ بوتل میرے قریب پڑی ہے یہ گلاس دور پڑا ہے یہ میرے قریب بیٹھے ہیں رحمت علی صاحب دور بیٹھے ہیں دور قریب قریب دور قریب دور 10 سال کے قریب سے کیا مراد ہے 10 tahun ke karib katanya apa artinya bisa dekat hampir 10 shayad 9 saal thi shayad 9 saal thi ya 8 saal thi bas itna jadi ye nahi ke 2 saal thi jadi karib 2 saal 10 se dur hai 9 saal 10 ke karib hai jadi kalau karib saya dari ke karib bisa 10 bisa 11 tapi tidak mungkin 2 tahun karena 2 tahun itu dur artinya jauh dari to dari us, 10 us waktu unki umar 10 saal ke karib thi karib samajh aa gayi samajh aa gayi bisa ya, agli bhi chali gayi hai ya agli samajh bhi chali gayi hai katanya atau katanya pemahaman sudah lebih dulu lewat Rasulullah jadi tidak paham maksudnya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki baatein sunkar wo foran musalman ho gaye. Musalman hona kya hota hai? Apa arti musalman hona? Jadi muslim. Islam qabul kar lena. Mengabulkan Islam. Dakhil ho jana. Masuk Islam. Musalman ho jana maksudnya masuk Islam jadi muslim Haji آج کا جو شعر ہم نے چنا ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت مشہور نظم کا ایک شعر ہے. Jadi ini syair yang terkenal dari nazam ataupun syair-syair Hadrat Masih Maud alaihi salam. Is syair mein aapne Allah Taala ka syukur ada kiya hai, yaitu di dalam syair ini beliau bersyukur pada Allah Taala. Aur ye kaha hai ki Allah Taala ka syukur hum ada nahi kar sakte, dengan mengatakan bahwa kami tidak mampu mensyukuri Allah Taala. Jitni bhi hum koshish kar le, bagaimanapun kita berupaya. Isliye zyada se zyada syukur ada karna chahiye. Oleh karena itu harus sebanyak-banyaknya bersyukur. Wa in syakartum la azidannakum. Jitna zyada syukur karenge Allah Taala aapko aur nawazega. Ya. Banyak bersyukur makin ditambah. Hai syukr Rabbe Azza wa Jal. Hai syukr Rabbe Azza wa Jal. Hai syukr Rabbe Azza wa Jal. Hai syukr Rabbe Azza wa Jal. Wo Rabb jo izzat wala hai. Jadi Rabb yang maha mulia. Wa or dan jal jalal wala, jalal yang maha perkasa. Wo Rab jo izzat aur jalal wala hai uska syukur hai. Jadi syukur kepada Allah yang maha mulia dan maha gagah. Kharij ka matlab hai bahir. Kharij di luar. Bahir hum andar baithe hain. Andar बाहर कोई नहीं, बाहर का आपको पता है, कलम जेब के अंदर, कलम जेब के बाहर, कलम जेब से खारिज कर दिया, खारिज बाहर निकाल, या खारिज कलम जेब से खारिज कर दिया, आपके पेट में जो हवा भर जाती है kharij karena keluarkan bahir karena bahir. Tapi kalau kharij hona di luar beda lagi. Izzat aur jalal wale rab ka syukur bahir hai az se bayan takreer se ya bolne se, yani ہم بول بول کر یا دعا کر کر کے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے. Jadi katanya dari syair ini beliau alaihissalam menyatakan bahwa rasa syukur kepada Allah yang maha mulia dan maha gagah tidak bisa kita ucapkan, artinya di luar dari kemampuan kita mengucapkan. Kharij di luar, az dari bayan ucapan, jadi luar dari ucapan kita, sulit kita sampaikan, kita kemukakan. Jis ke kalam se yani Allah Taala ke kalam se. Allah Taala ka kalam kya hai? Quran Majeed se hame uska mila. Quran Majeed se hame mila hai nishan نشان. کہتے ہیں پتا چلنا, نشان سراغ ملنا, یہ بھی نشان ہے, تاندہ ٹائپ بورڈ میں ایک نشان لگایا ہے, تاندہ یعنی بکن تیتی کیا تاندہ ہاتھ پر ایک نشان لگایا ہے, نشان تاندہ, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا نشان ملا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا حق پورا نہیں کر سکتے. Jadi katanya kita menemukan tanda-tanda Allah di dalam kalamnya dalam Al-Quran, oleh karena itu kita tidak mungkin bisa bersyukur kepada Allah yang maha mulia dan maha gagah. Syukur Rabbe Azza wa Jal. Syukur Rabbe Azza wa Jal. Kharij az bayan jiske kalam se میں اس کا ملا نشان اس کا ملا نشان ہے شکر رب عز و جل ہے شکر رب عز و جل خارج از بیان خارج از بیان جس کے کلام سے ہمیں جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان اس کا ملا نشان جمعہ جمعہ ہفتہ ہفتہ اتوار اتوار سوموار سوموار منگل منگل جمعہ جمعہ ہفتہ ہفتہ اتوار اتوار سوموار سوموار منگل منگل جمعہ ہفتہ ہفتہ اتوار اتوار سوموار سوموار منگل منگل بدھ بدھ جمعرات جمعرات رات آپ کو پتہ کیا تھی رات کتنی رات آپ کا کتنی دن ہے رات سوتے ہیں مالام تو جمعے کی رات کیا ہو گئی جمعرات جی مالام کمیس جمعرات جمعرات جمعہ جمعرات جمعرات کمیس بدھ جمعرات بدھ بدھ جمعرات بدھ ربو جمعرات تک سارے نام یاد کر لیں ہفتے کے دنوں کے سنے جائیں گے جمعرات اچھا کیا ہفتے کے سارے دنوں کے نام جمعرات کو ہم سنیں اچھا jadi katanya nama dari seluruh hari di dalam satu minggu kita akan dengar Jumat di hari Kamis. Aaj kya din hai? Hari ini apa katanya? Itwar. Itwar. Itwar. Kal kya hoga? Sowmar. Parsu. Parsu. Parsu. Lusa. Aaj itwar. Kal somwar. Parsu mangal. 41 42 42 45 45 44 44 45 45 41 41 42 42 45 45 44 44 45 45 41 41 42 42 45 45 44 44 45 45 جزاکم اللہ نماز کی تیاری کرنا شکرا